حديث ابن موسى قال اخبرني هشام عن معمر عن الزهري قال اخبرنا عبد الله بن عبد الله قال عائشه رضي الله عنها. مساله و سړی پاسی خزلا هدیه ورکی تحفه الکه دا جایز دی، یا خزا پاسی خپل خاون لیوشه هبه ورکی دا جایز دی. خدای دې که هغه مالی او که غیر مالی، امام بخاری رحمه الله وی بالکل جایز دی. سړی لپکار دی چې خزې ته هبه ورکی، خزې لپکاری چې هغه سړی له هبه ورکوي، که هغه د خپلو حقونو وي او که هغه د مالي او که د بل سي. دې باره کې نن حدیث دی د حضرت عایشې نه. حضرت عایشه وایي لما ثقل النبی صلی الله علیه وسلم، کله چې بیمار شو پیغمبر علیه السلام، فلما ثقل کله چې دروند شو، مطلب دا دی کله چې بیمار شو پیغمبر علیه السلام، آخره بیماری و او فشتد دا وجعه او سخ شو دا غد درد، دا بیماری و دا درد سخ شو، نسه چلی و که استازن ازواجه آغی اجازه و غخته دا خپلو بیبیانونه، دا بیبیانونه اجازه و غخته پرون تیر شو که استاز و خوخی زبا د خپل بیماری د حضرت عایشه په کور کې تیر کم، ځکه چې اره خزه د خاون په خدمت نه پویږي. استاذنا ازواجه هغه اجازه غوښته د خپلو بیبیانو نه، ایمرضا چې د ده د بیماری خدمت دې وشي، فی بیتی زما په کور کې، څوک وایي حضرت عایشه چې زما په کور کې دې وشي، فاذن له فازن نو دې ښځو اجازه وکړه له هغه ته، فخرج خیر دا خو بیا اجازه یې ورته وکړه، فخرج پیغمبر علیه الصلاة والسلام. بیا دلته دا ډېر مختصر دی، څه وخت کې ووی جمع ولاړه ده که نه ده شوې ده که نه، وایي صاحب خلک ستا انتظار کې دي، وایي اوبه راوړئ، چوبې راوړې خانک کې کېناسته، په ځانې راواړولې نو بیا بې هوشه شو. بیا چې په هوش کې شو وایي جمع شوې ده که نه، وایي خلک حضرت سالک ستا په انتظار کې دي. خیر بیا یې چې دی نو خانک وته کېښو، چې په ځانې اوبه راواړولې بیا بې هوشه شو. خو لنډ دا دی چې بیا پیغمبر علیه السلام راووت، جمعې ته راووت. نو چې راووته حضرت ابوبکر مخکې شوی و، چې ابوبکر پیغمبر علیه السلام ولید نو ابوبکر راروسته شو، پیغمبر علیه السلام په مسله ودرید. هغه مسله ده نو فخرج رسول الله راووته بین رجلین، چې هغه و په منځ د دوو سړو کې، یو سړی وته یو خوا و بل سړی وته بل خوا و، دا لاسونه مبارکې په هغوی باندې ایښي و، او تخط رجلاه او راخکلی کېدی د هغه دواړه خپې، الارض په ځمکه دومره کمزوری و چې دا خپې اوچتولې نه شوې. وکان بین العباس، حضرت عایشه وایي او رسول الله په منځ د عباس کې، یو طرف ته د رسول الله محترم ترو حضرت عباس چې هغه باندې لاس اچولی و، و بین رجل آخر او په منځ د بل سړي کې، یو طرف ته عباسو بل طرف ته بل سړیو. خیر د حضرت عایشې بیبی شاګرد څوک دی؟ عبیدالله ابن عبدالله دی کنه. دا حدیث چې ده واورېده نو ډېر زیات خوشحاله شو، نو چې د خوشحالۍ د وجې نه دی اوس لاړه عبدالله ابن عباس ته وایي چې هلکه ما دا حدیث واورېد. قال عبیدالله، عبیدالله وی فذکرتو، ما دا حدیث ذکر که لی ابن عباس عبدالله ابن عباس تا، چه دا که ما خودسی حدیث وارد چه رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم پا بیماری که جماعت تراوتا دا دو سڑو پا منس که، یو طرف تا عباسو بل طرف تا بل سڑو. خواه فذکرتو لی ابن عباس، نو ما ذکر که عبدالله ابن عباس تا ما حق خبره قالت عائشه تو چې ما ته ویلې وه عائشه وته وی عبید الله ته چې دومره د علم شوقی او د علم د سره دونه شوق ته نورګه چې زم د ته یو نقطه پکې ویم دا بل پلو سړی څوکو چې په دې دم پوهېږم. فقال لي عبد الله صاحب اوی ماتا چې وهل تدري آیا ته پوهېږې من الرجل الذي چې څوک دې هغه سړی لم تسمع عائشه تو چې نامه نه ده اغستې د هغې حضرت عائشې. هغه بل پلو څوکو چې هغه حضرت عائشې نامه نه ده اغشتې. قلتو ما ورته ووی عبید الله وایي چې لا زه نه پوهېږم چې دا څوکو. نو قال عبدالله راته ووی چې غوږ وته کېده هو علی بن ابی طالب دا حضرت علی و. بل یو طرف ته حضرت عباس و بل طرف ته علی و. دلته خلک سوال کوي چې د عباس صاحب نامې واغشته خو د حضرت علی نامې وانه غشته دا ولې؟ د دې نه خلک نورې غلطې خبرې جوړوي. ټولې غلطې دي. اصل کې دا دی چې د بلې نامې ځکه وانه غشته چې یو طرف ته عباس صاحب و دا بدلېدنه او دی بل طرف ته چې دی نو هغه بدلېده علي و یو ځل بیا حضرت اسامه و بیا بل و بیا بل و نه بدلېدل نو هغه نامې ځکه وانه غشته. عبدالله بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ قال اغوی قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام وی تاسو ته ترجمه کی ویلو کنه چې یو سړی هبه وکي او بیا په هبه کې رجوع کوي دا څنګه دی؟ وی العائد رجوع کوونکی فی هبته په خپل هبه کې. دا رستو را روانه دا مسئله خود تاسې را لیله. یو سړی چې اله په تحفه کې شی ورکو سبا بیا ورغې وی دا ماله واپس راکه. دا واپس کول دا جایز دی که دا جایز نه دی؟ نو ما وی دا مسئله رستو را روانه ده خو دا د اخلاقو نه چې دی نو دا خلاف دی. دا یو ډېر ذلیله کار دی چې یو سړی له شی ورکې او دوباره ته بیالې. دا دونه ذلیل دی چې العائد واپس کیدونکې فی هبته په خپل هبه کې دا دومره ذلیله کار دی کل کلب لکه په شان د سپی یقی او چې هغه الټې وکي. سپی دې الټې وکي او ثم یعود بیا دې الټو ته واپس شي. ثم یعود بیا دې واپس شي فی قیئه هغه خپل الټو ته بیا سټي. څنګه چې دغه شی دومره قبیح دی چې تاسو ورته ګورئ زړم ته خرابیږي. دقسې ذلیله کار دقه دی چې یو ځل هبه وکې او بیا په هغې کې رجوع کې. ښه. بابو هبة المرأة لغیر زوجها وعتقها اذا کان لها زوج فهو جائز اذا لم تكن سفيهتنا. دا بل سر نمک دی یو خزه د داغی خاون نشته. هغه که خپل سیز راخلی او چاته په هیبه کې ورکی دا جایز دی. یو خزه دا او داغی خاون نشته او هغه خپل مال راخلی او په هیبه کې او په تحفه کې بل چاته ورکی د شریعت په دایره کې دننه نو دا بالکل جایز دی. نن مسئله دا ده چې ښځه ده او خاوند شته او دا ښځه خپل مال رالی د خاوند نه خپل مال او دا چاته هبه کوي د خاوند نه بغیر بل چاته هبه کوي. مراد دلته د هبې نه مدلی مطلق صدقه ده. ځمکه ده د ښځې او د خاوند د اجازې نه بغیر دا ښځه ځمکه راوالي او د خاوند نه بغیر بل چاته وی پلانیه لس مرلی می پکې تاله در کړه، دا جایز دی؟ خزی سره خپل پیسې دی او اگر اوالی یو سل دو سوا زر روپی راوالی او یو سړی لور کی، یو غریب لور کی، رور لور کی، مور لور کی، آیا دا جایز دی که دا جایز ندی؟ دا زنی لکه حسن بصری رحمه الله دا خلق وی دا جایز ندی. خزی ته چې کله خپل مال چاته په تحفه کې ورکې یا صدقه کې، پتا لازم دادی چې اول د دغه نه تپوس وکړه د خاوند نه. امام بخاری په دې تر نغږ دي سرنامه، او زمونږ څلور واړه امامان وایي چې لکه څنګه چې سړی خپل مال د چا د اجازې نه بغیر ښځې نه هم تپوس نه کوي، بل چا نه هم تپوس نه کوي او صدقه کوي، یې جایز دی. چا ته هیبه ورکوي دا جایز دی، نقصې د ښځې هم دغه دی، دا جایز دی. ښځه د خاوند نه بغیر بل چا ته هیبه کوي، خاوند نه اجازه هم نالي، چا ته صدقه ورکوي خاوند نه اجازه نالي، دا بالکل یجوزو. باب و هیبت المرأه، دا باب دی د هیبې د ښځې. دلته مراد د هیبې نه معنی لغوي والی ښه، تحفه نه، ورکول. هغه ورکول که د تحفې په شکل او که هغه ورکول د صدقې په شکل وي. چاته یې ورکوي؟ لغیر زوجها، بغیر د خپل خاوند نه بل چاته یې ورکوي، دا جایز دی که نه؟ و عتقها، او دارنګ عتق د هغې، ښځه لګي خپله وینز ازادوي، ښځه لګي خپل غلام ازادوي. اذا کان لها زوج، کله چې د ښځې خاوند دی او دا دا کار کوي، نو دا طریقه صحیح ده که نه ده صحیح؟ وایي فهو جایز، دا څه دی؟ دا جایز، ځکه ښځه باندې دونه پابندي نشته چې هغه د خپل مال د خاوند د اجازې نه بغیر شاته نشي ورکولی، د خاوند د اجازې نه د بغیر هغه صدقه نشي کولی. خو چې ګورې د دې مالی ښه، د خاوند مال نه. اذا لم تکن سفیها، کله چې هغه نه وي، یا سفیها هغه دغه نه وي، کمقله نه وي، بېوقوفه نه وي، یو خو داسې بنیادم وي چې بېوقوفه وي، نو په بېوقوفه بیا پابندي لګوي، خدای دې که هغه سړی وي او که ښځه وي. فاذا کان سفیهتن، که چېرې هغه بېوقوفه وه، شودګۍ غوندې وه، په څه پوهېدله نه، او دا بیا هیبه کوي، نو لم یجوز، بیا دا هیبه جایز نه ده. نا دا لکم داسه ده، سریم داسه مسئله ده. قال الگوری امام بخاری ثابتی چه قال الله تعالی، الله تعالی وی ولا تؤتوا السفهاء، تاسو ما ورکوی بی وقفو لا اموالکم، مالون استاسو. مراد دا مالون استاسو ندادی چه اغا دا بی وقفو مالون تاسو سر پراتلی، تاسو سر اغیل ما ورکوی. اس خزا دا، او خزه داسې ده چې پیشنی خزه ده، چې سونه جامې وله ورکوې دا بېځایه لګ، پیسې ورکوې دا بېځایه لګوي، مه ورکوې وته. یا مثلا دغه دی، ده یو زوی دی، هغه پیسې بېځایه لګوي، مه ورکوې وته. حدثنا عاصم بن غنم جلوج عن ابي ملائكه عن عباد بن عبد الله عن اسماء قالت، حضرت اسماء وی د حضرت عشی بی بی خور ده، د ابوبکر صدیق لور ده. قالت اغیوی، قلت یا رسول الله، ما پیغمبر علیه السلام ته وی، ای د الله رسول، مالی مالون نشته، د زما خپل مال، زه خو خزم، زما خو څه کاروبار شته نه، نو نشته زما مال، الا ما، مگر هغه ادخل علی، چې راکی مال از زبیرو، خپل خاون زبیرو. حضرت زما خپل مال نشته، خو که خاون را لکله نه کله څه شی راکی چې ښځې ها داستا شو واله، الا ما، مگر هغه ادخل علی، چې راکی مال از زبیرو، حضرت زبیرو، زبیر ابن عوام د حضرت اسماء خاون دی. دا خاون می ولگی او مال پیسې راکی او دا پیسې د کور خرچې د پاره نه راته وی دا ستا شوی ها نو زه مسله دا کوم دا پیسې ما سره دی خاون ما ته راکړی دی او ما ته ویلی دی چې دا ستا شوی نو اوس ما ته مسله دا ده چې فاتصدقو آیا زه د هغې نه صدقه کومه هغه ماله چې خاون پیسې راکړی دی او زه مالکه کړی یم نو زه د هغې نه خیرات کوم فاتصدقو آیا زه صدقه کوم د هغې نه نو قال رسول الله ورته وایي تصدقي او خیرات کوه تصدقي خیرات کوه اوس داسې ورته نه وایي چې د خاوند نه اجازه واله نو بیا پس صدقه کوه نه خاوند دله پیسې درکړي دي تی مالکه کړې چې دا ستا شوې نو د هغه پیسو نه دغه کوه صدقه کوه قال رسول الله راته وویي تصدقي صدقه کوه ولا توعي اوعى يوعي مانا دي په لوښي کې کېښودلو زبان نن سبا زمونږ او ستاسو لوښی څه دی صندوق نو ولا توعي او په لوښي کې مږده مطلب دا دی د فقراونو او د صدقو نه مرا منې کوه چې بس همدغسې ږدي ولې فیوعى الیک ولا توعي ته می ساروه ده فیوعى علیک په تا باندې به ایسارولو شي د بره طرف نه به الله تا باندې هر څه بند کړي تی چې په فقراو بند کړي الله به په تا بند کړي معلومه شوه دا خبره چې ښځه خپل مال د خاوند د اجازې نه بغیر صدقه کولې هم شي هبه کولې هم شي حدثنا ابن عبد الله بن سعيد قال حدثنا فلان بن عمير قال حدثنا هشام مولى عروة عن فاطمة عن أسماء دا روایت دی د فاطمې نه ولې دا مشهوره فاطمه نه ده ښه دا هغه فاطمه ده چې د حضرت هشام لرې ده د ده ښځه ده او د دې د پلار نوم دی منذر ابن زبیر دا ده دغه دی د حضرت زبیر دغه ده څه ورته وایي ده نوسی ده او د دې هشام ابن عروه دغه ده د تره لور هم ده او ښځه هم ده عن اسماء دا روایت کوي د حضرت اسمانا هغه وایي ان رسول الله صلی الله علیه وسلم یقینا د الله رسول د الله رسول اسما وایي چې د الله رسول قال هغه وایي ما ته چې انفقي لګوه خرچ کوه انفقي خرچ کوه هلته ټکې راغی تصدقي د صدقې ټکې هم راځي انفقي خرچ کوه د الله په لار کې خپل مال اوس دا ورته نه وایي چې خرچ کوه خو ګورې د خاوند نه دغه کوه پوښتنه کوه ولا تحصي احصا یحصي معنا دې شمارل ولا تحصي او تی مشماره مطلب دا دې می ساره و د فقراونه فیحصي الله علیک الله به ایسارولو کې پتا الله به تا نه خپل دغه دې د هغه خپل برکت او خیر هغه بند کړي ولا توعي او په لوښي کې مږده می جمع کوه فیوعي الله علیک الله به جمع کولو کې په تا باندې الله به تا نه منې کړي حضرت قریب داد عبدالله ابن عباس ازاد شوی مری هم دی او خادم هم دی دی وی ان میمونه بنت الحارس وی حضرت میمونه داد رسول الله صلی الله علیه وسلم بی بی دخا حضرت میمونه بنت حارس اخبرته هغه خبر ورکړی قریب له میمونه لگی حضرت قریب ته حدیث بیانوي څه ورته وایي انها اعتقت چې دې میمونې آزاد کو انها اعتقت چې دې آزاد کو ولیدتن یو وینزا میمونه ولګېده داغی یو وینزا واغې ازاده کړه ولم تستعزن النبی صلی الله علیه وسلم او هغې اجازه ونه غوښته د پیغمبر علیه السلام نه. وګورئ ښځه د خاوند د اجازې نه بغیر صدقه کوي، چاته شی ورکوي، بلکل جایز دی. میمونه ده د رسول الله د اجازې نه بغیر هغه ولګېده او خپله وینځه یې دغه کړه، ازاده کړه. فلم خیر دا خو دې کار وکړه. اوس رسول الله صلی الله علیه وسلم خبر نه دی چې کله پیغمبر علیه السلام د دې کور ته راغی او د دې نمبر شو. فلما کان یومها کله چې شو هغه ورځ او نمبر د دې الذي هغه ورځ یدور علیها چې رسول الله به راته هغې ته فیه په هغې کې، هغه د رسول الله چې کوم نمبر و په بیبیانو باندې، او کله د حضرت میمونې نمبر راغی چې نن شپه به پیغمبر علیه السلام د دې کور ته راځي، نو قالت میمونه ورته وایي حضرت تاسو خبر یې؟ ما خو هغه وینځه دغه کړه، ازاده کړه. نو قالت حضرت میمونې وی اشعرت آیا ته خبرې یا رسول الله، ای د الله رسوله، د الله رسوله تاسو خبر یې؟ انی اعتقت ولیدتی چې ما خو ازاده کړه خپله وینځه، ما هغه خپله وینځه ازاده کړه. وایي ښه داسې کار دې وکړه. قال رسول الله ورته وایي او فعلتې، آیا تا داسې کار وکړه وینځه دې ازاده کړه؟ قالت نعم، هغې ورته وایي او وایي مړی د دې نه یو بل ښه کار و چې هغه دې کړی وي ډېره به ښه وه، خو زه چلو دا دې هم ښه کړي دي، خو د دې نه یو بله طریقه بهتره وه، دی به په هغې باندې بیا هم راځي په دې ځای. قال رسول الله ورته وایي اما خبر شه، اما دلته اما چې دی د یو اما خبردار مدلی د هغې نه چې رستو راځي خبردار، نو تاسو به بیا این نه چې راشي نو دالی به زیر وایې، خو اما کله په معنا د یقینا سره راځي، یقینا حقا، نو بیا به ان وایې اما یقینا مدلی خیان لري، او که د دې معنا خبردار والی نو بیا به این نه کوې اما یقینا انکې تشې لو اعطیتها، که دا وینځه دې ازاده کړې نه وې او دا وینځه دې ورکړې وې اخوالکې خپلو ماماګانو ته، ماماګان دې غریبانان دي، نو که هغه ماماګانو ته دې ورکړې وې که نه، نو کان اعظم، دا به ډېر لوی وې لاجرې کې د ثواب سته. دا وینځه خو تا ازاده کړه، ډېر دې ښه وکړو، خو که د ازادې دو په ځای دی دا وینځه راغشتې وې او خپل ماماګانو له دې ورکړې وې چې هغه ډېر غریبانان دي، نو دا به په اجر او ثواب کې څه وې؟ اوس د دې مسله به وروستو راځي چې دلته یو طرف ته وینځه ازادول دي او بل طرف ته د رشته دارانو فقر دی، نو چې ته دا وینځه ازاده کړې دی کې ثواب ډېر دی، او که نه هغه دغه ته یې ورکړي هغه خپلو رشته دارو ته، دې کې ثواب ډېر دی. لو اعطیتها، کشرې تا ورکړې وې دا اخواله کې خپلو ماماګانو ته، مدلی ستا دې کې مخواله کې دی یو ځای کې داسې راځي اخواته کې خپلو خویندو له، نو کان اعظم، دا به ډېر لوی وې لاجرې کې د اجر ستا. ښه دلته خو دا حدیثو دا چې بیانوي نو څنګه یې بیانوي؟ حضرت میمونې ته دا خبر رسېدلې ده که نه، نو اوس دې وایي چې وقال بکر بن مضر عن عمر عن بکیر عن کریب ان میمونته لته داسې الفاظ دی اعتقد خ وای حضرت شبیبی وی کان رسول الله صلی الله علیه وسلم د پیغمبر علیه السلام دا طریقه و اذا اراد سفرا کله چې هغه به اراده وکړه د سفرو هلکه چې سفر له خوځی که نه او ښځو کې ځان سره کمه ښځه بوځی تاسو له جیز دي دلته دا پابندي نشته چې یو ښځه وی ما بوزه او دا بله مه بوزه ځکه د سفر قابله یوه هره یوه ښځه نی لیکن بیا به هم چې رسول الله په سفر باندې ته او ځان سره بهیې بیبي بوتله نو دونه بیا خیال ساته چې د هغوی منځ کې بیا قره واچوله قره خسنې چې د چا به قره راووته بیا ځان سره بوتله اذا اراد سفرا کله به چې هغې اراده وکړه د سفر نو اقرع نو رسول الله به خسنې واچو بین نسائه په منځ د بیبیانو د هغه کې نو چې واب اچو نو چې د چا خسنې به راووت بیا د ځان سره بوتله و ایتهن خرج سهمها نو کمه یوه بیبي چې راوبه وته د هغې خسنې نو خرج بها هغه به یې وویستله د خپل ځان معهو د خپل ځان سره بیا د ځان سره بوتله و کان یقسمو او پیغمبر علیه السلام به نمبر ورکو لکل واحدت د پاره د هر یوې ښځې منهن د دوی نه یومها د هغه ورځې د دوی و لیلتها او د شپې د هغې پیغمبر علیه السلام به هرې بیبي له وار ورکو نو وار به څه وی تاسو موجوده وخت کې وایې 24 ګنټې یو ورځ او یو شپه دا به د پیغمبر علیه السلام د یو بیبي سره وارو بیا دغسې یو ورځ یو شپه به د بلې سره و الک وی د ټولو بیبیانو له پیغمبر علیه السلام وار ورکو غیر ان سودا خو دومره ده چې سودا هغه نه وه سودا بنت زمعه دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم دویم نمبر مشره ښځه ده ښه یو خو د هغوی مشره بیبي حضرت خدیجه وه چې کله هغه وفات شوه نو بیا دا کړې وه دا هم داسې وه کونډه وه او د دې ډېر عمر والا وه سودا بنت زمعه دا چې وه رسول الله به دې له دغه نه ورکو وار ولې وی دا لګېدلې وه او حضرت عایشې ته ویلي وو چې عایشې زما چې د رسول الله سره کم وار دی هغه ستا شو اوس وګورئ حضرت سودا لګي او هیبه کوي او چا ته هیبه کوي ما وی دغه ته کوي حضرت سودې ته کوي حضرت سودا لګي او حضرت عایشې ته کوي وهبت یومها هغې اوبخه خپله ورځ ولیلتها او شپه لعایشه د پاره د حضرت عایشې زوج النبی صلی الله علیه وسلم چې هغه بیبي وه د پیغمبر او تبتغی بذلک او دې طلب کو په دې باندې رضا رسول الله وسلم د رضا د رسول الله بابون دا یو بل باب وی بمن یبدا بالهدیه الک تا سره یو شی دی دا چاله ورکول پکار دی هدیه د سره د هدیه مال له سره دی ته وی دا زه هدیه ورکوم چاته ورکم دلی ورکول پکار دی که دلی ورکول پکار دی او که دلی ورکول پکار دی او که صدقه کولی پکار دی بابون دا یو بل باب دی چې بمن یبدا او په چا باندې به شروع کولی شي بالهدیت د هدیې بهترینه طریقه دا ده چې هدیه به چا ته ورکولی شي وقال بکر عن عمر عن بکیر عن کریب هغه مخکینی سند دی ویلی دی حضرت بکر هغه روایت کوي دا دغه نه د عمر نه او هغه نه د بوکیر نه او هغه د کوریب نه مول ابن عباس دا واقع به اینوم دا پاس حدیث دی چې ان رسول ان میمونه چې حضرت میمونی زوج النبی صلی الله علیه وسلم چې هغه بی بی و د پیغمبر علیه السلام اعتقد هغې ازاده کړه ولیدتن وینځه لها چې د دې وه فقال لها رسول الله ورته ووی چې لو وصل دی که چېرې تا صله رحمي کړې وې او صله دې پاللې وې په دې سره بعض اخوالې کې د بعضې ماماګانو ستا نو کان اعظم لاجر کې دا به ډېر لوی وي ستا د اجر. وګوره حضرت میمونه ده د هغې وینځه ده وینځه. اوس دلته دوه مسلې دي. یو مسله دا ده چې دا وینځه راوالي ازادې کې دام ښه شی دی، خو بل طرف ته د حضرت میمونې هلته ماماګان دي غریبانان دي، دا وینځه راوالي او ماماګانو لی ورکي دې دوو کې بهترینه طریقه کومه یوه ده؟ یاده پوه شوئ. حضرت میمونه ولګېده هغې دا یوه طریقه وکړه چې دا وینځه راواغشت ازادې کړه. داسې ده، رسول الله ورته وایي دام ښه ده خو که دا بل شانتې دې کړې وي نو ډېر اجر به دې وي. دا بل شان څنګه چې دا دې راغشتې وي او دې خپل دغه ده دې ورکړې وي ماماګانو له. دقسې نه ده، مسله ده تا سره یو شی دی، یو طرف ته د هغې صدقه ده، دا وایي چې دا زه صدقه کوم خیرات وکم، خو بل طرف ته دې خپلوان دي، تره زامن دي، دي ریرونه دي، دي ماماګان دي، دي تروریانې دي، دي او هغه غریبانانې دي. نو دلته عام خیرات کول دا پکار دي، دا هم جیز دي، که نه دا راوالي او هغه له ورکي هغه ښه دي، وایي هغه ښه دي چې هغې له ورکي، ځکه عامه صدقه خو عامه صدقه شوه، او چې رشته دارانو له ورکي نو صدقه هم شوه او صله رحمي هغه هم شوه. مدلې خیان لري. نو پیغمبر سم ورته وایي که دا وینځه دې راغشتې وې او ماماګانو له دې ورکړې وې چې رشته داران دي، نو دا کې به اجر زیات وي. ښه. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدث شعبته عن ابي يمنان الجوني عن طلحه بن عبد الله رجل من بني تيم بن مراغ عن عائشه رضي الله عنها قالت حضرت عائشه قلت يا رسول الله ما اوي ايد الله رسول ان لي جارين يقينا زما دو غوانديان دي نز صدقه كم دو گاونډیان می دی زه صدقه کوم شی لګ دی، یو لکی دی شی او دواړو لنی شی کې دی، نو په دې دو گاونډیانو کې زه کم گاونډی لا ډیر حقدار دی چې دا صدقه ورکم. زه صدقه کوم مثلا انډیا دی پخ کړی دا ته وای زه یو دوه لوګان او لږه غوندې خوروا راخلم او دې گاونډیانو لی ورکم، خو یو لی ورکومه نو حقدار کم یو ډیر دی. ما وی یو د سره داسې ګاونډي دی چې دیوال په دیوال دی خو کوسه بل پلو ده، دغه دی د ورې بل پلو دی، او یو داسې دی چې په کوسه کې د سره دی خو مخامخ دی، دیوال یې د سره نه دی لګېدلی، ستا دې طرف ته د کوسې نه کور دی، د هغې پورې غاړه دی خو دروازې هم سره دغه دي، امنې سامنې دي. نو دې کې زیات حقدار د صدقې څوک دی؟ وایي چې د چا دروازه درته دغې نږدې وي. صرف ګاونډیتوب ته مه ګورئ دیوال ته، دغه ته ګورئ دروازې ته. ما وی یو د خوا په خوا دیوال هم سره شریک دی خو دغه سره لرې ده، ستا دروازه یو طرف ته ده، د هغوی بل طرف ته ده، او بل طرف ته دا دی چې دغه نه د لارې نه پورې غاړی کور دی خو دروازې هم سره شریکې دي، وی دغه دروازه چې چا سره نږدې ده کنه دغه حقدار دی. نو حضرت عائشه بیبي وایي چې ما رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ووی چې څنګه دی یا رسول الله ان لی جارین یقینا زما دوه ګاونډیان دي فالی ایهما اهدی کم یو د دې دوه ته زه تحفه ورکوم چې داسې تحفه هدیه راشي نو د ورکولو وخت کې کم یو له ورکوم. نو قال رسول الله ورته وایي هغه چانه ورکوه چې د چا دروازه درته نږدې وي. قال رسول الله صلی الله علیه و سلم الی اقربهما هغه چاته چې کوم نږدې وي په دې دوو کې من کې تا ته په دې دوو ګاونډیانو کې چې کوم درته نږدې وي الکه په څه شي کې نږدې په دیوال کې وایي نه نه په دیوال کې نه بابن په دغه کې په دروازه کې درته نږدې وي نوالی. باب من لم يقبل الهديه لعله مساله د هديه الکه چې څوک هديه درکای هديه واپس کوي مخه په دې باندې سړی سخه پکیږي یو سړی دی تحفه ده تر اغستې ده خدای خبر چې د هغه په زړه کې تا سره څونه مینه وي او هغه سړی تا ته دا تحفه درکوي چې ګورې واپس یې نه کوي. خو ګورې بعضې صورتونو کې د هدیې واپس کول دا عین ثواب دی. بعضی صورتونو کې هدیه رد کول اوس مدلی یو سړی دی ته پوهیږي ما ته ګوره چې دا مانه قرض علي قرض پیسې رانه لي تا ته هدیه راوړي او ته پوهیږي چې دی په دې نیت باندې راوړه چې دی مانه اوس قرض اخلي واپس یې کوه دا خو رشوت دی. یا یو سړی دی قرض ادي شی یو سړی دی کره سودا ده نه کوي ته پوهیږي ته وله کره سودا نه ورکوې هغه تا له زمیندار د خپل ځای نه دغه راوړي پیاز تحفه کې ته پوهیږي چې دی دې له راوړه چې ما له کره سودا راکړي نغیږته واپس یې کړه. یا مثلا احرام دې کړی دی لکه رسول الله صلی الله علیه وسلم کړی و د مدینې منورې نه را روانې پیاده احرام دې کړی دی یا ګاډي کې او یو سړی درته تحفه کې مرغۍ درکړه ژوندی ژوندی اوسۍ دله درکړه چې والی دا مې تحفه کې درکړه دا به واپس کې نه بالې وته به ویې زه محرم یمه او محرم سړی چې دی ژوندی ښکاره انشي دغه کولی. یا دا دغه نه دي د حاکمان صاحبان حاکمان راشي نه حاکمان او څوک ولا تحفه کې مثلا ډوډۍ یوسي نو دې سړي چې دا حاکم دلته نو نو دې سړي ولا ډوډۍ وړله نه وړوله په کار دا و چې دا سړي د دغه نه اخلي دا تحفه نه اخلي ځکه دا خو مطلب رشوت دی سما پې سنه غږ کوي کار پرې کوي. نو بعضې صورتونو کې تحفه نه قبلول داسې په کار دي. باب من دا باب دی د هغه چا لم یقبل الهدیه چې هغه نه قبلی هدیه او ولې نه قبلی لعلت دا د څه وجې ده د څه وجې نه یا مثلا هدیه راوړې ده سبا د باندې غلط کار کوي د چا مال له باندې وهي نور څه دنه کوي قرض دنه بیا اخلي یا مثلا تا کې سوجه ده لکه مثلا احرام کې هغه قبلولی نشي. وقال عمر بن عبدالعزیز عمر بن عبدالعزیز یو ورځ وی مڼې ته ډېر ړو شو نو وی وی چې یاره که یو مڼه کور کې وي کور کې وکاته نو نه وه چې نه وه نو بیا روان شو چې روان شو یو ګوري چې یو زمیندار دی باغوان یو پچی ورته د مڼې راډکه کړې ده او پیش یې کړه ورته عمر ابن عبدالعزیز بې خلیفه تیر شوی دی هغه هغه واپس کړه چې واپس یې کړه نو ملګري په اعتراض کوي چې رسول الله به د خلکو هدیې قبلولې او ته چې دی د خلکو دغه نه قبلې هدیې نه قبلې نو دی ورته جواب څه کوي وایي هغه بېله زمانه وه او نه نه بېله زمانه ده. کانت الهدیه وایي وه دا هدیه فی زمن رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه د پیغمبر علیه السلام کې هدیه دا به هدیه وه پخوا به د رسول الله صلی الله علیه وسلم زمانه کې به چې خلکو هدیې راوړلې صرف دې دپاره به یې راوړلې چې دا د دې کرام وشي د دې عزت وشي چې دا شی ورکم، لیکن نن سبا دی وی دا هیدی نه دی دا رشوتونه دی. نو ما وی چې دا لږ وخت کې دومره حالات بدل شي نو بیا نه د دې وجه نه نن هم دا مسله ده چې د قوم ذمواري د حکومت ذمواري عهده وسره یي په کار دا وه چې هغه دغه د خلکو نه ورکوي، ځکه دا هیدی بیا د سړي سترګې ښکته کوي، بیا به د باندې هر څه کوي. نو دې ورته څه وایي؟ کانت الهدیتو فی زمن رسول الله اسلام، و هدیا په زمانه د پیغمبر علیه السلام کې هدیتن، هغه هدیه وه، لیکن ولیوم، لیکن نن ورځې هدیې نه دي. دې حاکمانو له چې ورکوي نو دا رشوتون، دا څه دی؟ دا رشوت یې رشوت دا که رشوت وایې درې زیر، که رشوت وایې درې پیخ، که درې زور وایې رشوت هم صحیح دی. خو زمونږ پښتانه درې زیر وایي که نه، رشوتن دا رشوتي رشوت هم هغې ته وایي چې څوک څه شی درکوي او بیا د باندې غلطه کار کوي. حدثنا سليمان بن كلام بن شعيب بن علي الزهري قال ابن عبد الله بن عبد الله بن عتبة عن عبد الله بن مسعود اخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم حج روان دي د ذو الحليفين احرام کړی دي چې روان دي، نو انه سمع دي عبد الله بن عباس واورېدو اصعب بن جسامه د چان یې واورېده، د حضرت صعب ابن جسامه نه، دا هغه بل ورځ تېر شو، دا هم لوی شان والا صحابي دی، دی به په بانډو کې اوسېده، ډېر مخلص و. دی چې کله خبر شو چې رسول الله را روان دی نو ده وله ښکار وکړو، حماري وحشي نه دی، دا ځنګلي خر د زیبرا دی وله ونیوه، چې وینیوه چې کله رسول الله د دوی علاقې ته باندې تېرېده نو دی راغی او دی وته پیش که چې حضرت دا مطاله هدیه درکړه. وکانا او دا حضرت صعب من اصحاب النبی صلی الله علیه وسلم، دا اصحاب د پیغمبر علیه السلام نه، یخبرو دی صعب به خبر ورکو چې انه اهدا چې یقینا د هدیه پیش کړه لرسول الله صلی الله علیه وسلم پیغمبر علیه السلام ته، په هدیه کې پیش که رسول الله ته، لکه څه شی پیش که؟ حمار وحشن، حمار وحشی زیبرا، و هو بالابواء، او رسول الله چرته دا بل رستاسو ویلي په ابوا مقام کې و، او قال یا داسې وی بی ودان، ودان او ابوا دا سره نږدې نږدې دي، و هو او رسول الله چې محرمون هغه احرام کړی و، نو فرد ده رسول الله دا تحفه سکړه دی رد کړه. ور هلته منځ کې علت دی، علت څو چې د رسول الله دغه و احرامو. فقال صعب، حضرت صعب وی چې ما ته دا دغه واپس کړه نو زه سخت خفه شوم. فلما عرف، کله چې رسول الله وپیژن، فی وجهی زما په مخ کې څه شی وپیژنده؟ رد ده اغا تکلیف د واپس کېدو ده، دی چې رسول الله ما ته دا تحفه واپس کړه، د دې واپس کېدو چې ما باندې کم تکلیف راغی اغا تکلیف چې دی رسول الله زما مخکې ولیدو. ارده هدیتی، د وجه د واپس کولو د هغې د هدیې زما. نو قال، ما له تسلي راکوي، قال رسول الله صلی الله علیه وسلم راته ووی، الک لیس بنا رد علیک، نشته دی زمنګ واپس کول تا ته د څه بلې وجه نه، نه دنه خفه یم نه دنه بل څه یمه، خو منځ کې علت دا دی چې ولکن حرم، منګه څه یو؟ منګ په حالت د احرام کې یو، په حالت د احرام کې ژوندی ښکار څوک قبلولی نشي. معلومه شوه چې د بعضې وجو ده خلک چې دی نو هدیه نه قبلوي. سلابس دي. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه.